Anne, hvis nu, at alle de scener, man har set i de amerikanske film, hvor at det er ens sidste øjeblik, og man ser sit liv passere revy i sådan super cut for ens øjne, hvilken scene tror du så, du vil se for dig fra dit liv? Jeg tror gerne, at jeg vil se, måske faktisk fra min fødselsdag, da jeg blev 20. Det foregik under coronanedlukningen, så det var lidt en anderledes fødselsdag. Men jeg havde bagt en citrontærte, og så gik min mor og jeg ud i en skov i Hillerød, hvor jeg er fra. Og solen den skinnede, og der var anemoner, og det var bare virkelig, virkelig dejligt, og fuglene de sang. Og så kom min far sammen med vores hund, Smilla. Og så sad vi og spiste citrontærte ude i skoven. Og det var bare virkelig hyggeligt og sådan dejligt på en eller anden måde. Sad ved siden af en lille sø og bare hyggede os og grinte lidt med lidt afstand, men sådan, at vi bare stadigvæk havde det godt i hinandens selskab. Og senere på dagen, så sad vi med computer fremme, og min mor og jeg, vi sad og spiste sushi, og facetimede med min far, som også spiste sin egen aftensmad, der hvor han bor, og så også med min storebror, hans kæreste, som sad hjemme hos dem selv, og så også spiste deres aftensmad, og så sad vi ellers og hyggede os igennem computerskærmen. Og de sang fødselsdagssang for mig, det var også meget interessant at høre med sådan lidt computer-echo, og sådan, men det føles bare stadigvæk som en rigtig god fødselsdag, selvom at den var meget anderledes, end hvad man lige sådan havde forventet. Det synes jeg faktisk er ret fint, at af alle de 21 fødselsdage, du har haft, ikke, så er det alligevel den, der er totalt præg af coronanedlukningen. Ja, det er måske også, fordi det er den, der sådan, ja, den var bare meget anderledes, så sådan, den står lidt klarere i hovedet på en. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og Anne, nu er du 21 år gammel. Du er næsten lige begyndt at studere molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Du er rigtig glad for unilivet. Og så bor du også med en medstuderende på Nørrebro. Og så kan du også godt lide at tegne og male og være lidt kreativ. Hvis du skulle give sådan en overordnet tidslinje over dit liv, hvordan endte du så her? Ja, jeg føler, der er rigtig meget at snakke om. Nok mest sådan fra, da jeg gik i folkeskolen, der var der rigtig mange ting, der skete, og sådan, tingene blev også vendt lidt op og ned på hovedet, som det nok sker for rigtig mange. Altså når man begynder at komme ind i teenageårene, og sådan, der sker bare rigtig mange ændringer. Og sådan, det vil jeg også sige helt sikkert, især meget for mig. Da jeg var omkring 10, så var jeg meget aktiv på en hjemmeside, der hedder Go Supermodel, hvor jeg fik en masse online-veninder. Det tænker jeg, der er rigtig mange, der også kan relatere til, at man har mange venner på internettet. Det kan jeg i hvert fald. der fik jeg i hvert fald bare udviklet mig enormt hurtigt. Også fordi jeg tror, at rigtig mange af dem, som jeg var venner med online, var alligevel nogle år ældre end mig. Så det, at jeg spejlede mig meget i dem, gjorde også, at jeg på en eller anden måde blev hurtigt ældre i forhold til dem, jeg gik i folkeskolen med. Så jeg begyndte at interessere mig for nogle ting og stille spørgsmål til nogle ting, som de andre på min alder ikke stillede spørgsmål til. Som hvad? Min seksualitet for eksempel. Der var rigtig mange af mine online-veninder, som også stillede spørgsmål til deres seksualitet, men de var alligevel altså 13, 14, 15 måske, hvor at jeg selv kun var 11-12 år gammel. Og det var nok lidt uhyggeligt for sådan nogle af dem på min egen alder fra min folkeskole. De kunne i hvert fald ikke sætte sig ind i mine tanker. Jeg ville jo gerne snakke om det med dem, fordi jeg synes, det var vigtigt for mig. Men de kunne ikke rigtig forstå, hvorfor jeg kunne tænke sådan. Så der begyndte jeg ligesom at blive lidt udstødt fra fællesskabet i min folkeskoleklasse. Og det var meget hårdt. Altså, sådan, jeg er rigtig glad for, at jeg havde det her online community, som ligesom kunne holde lidt sammen på mig, fordi det ikke var særlig rart i folkeskolen. Så ja, i 6. klasse, der havde jeg det simpelthen så dårligt, at jeg fik lov til at skifte klasse. Havde faktisk overvejet at skifte skole. Det endte jeg med så ikke at gøre, fordi at det var også alt helt tilbage til den gang, hvor at der var alt muligt med skolereformer og alt sådan noget. Så der var 2 folkeskoler i Hillerød Kommune, der blev slået sammen til 1. Så der kom rigtig mange elever fra den anden skole hen til os. Og der mødte jeg så nogle andre på min egen alder, som var super søde og synes jeg var super sød og var interesseret i mig. Så der fik jeg lov til at skifte over i deres klasse i 6. Og så kom der så lockdown med folkeskolerne. Så det var heller ikke så meget, jeg fik lov til at være i den klasse, egentlig. Fordi at der også skulle være sådan nye klasser i 7. Ja. Så det var sådan, det hele det var bare meget sådan kondenseret på 1 år, hvor at, ja, jeg går i 1 klasse det første halve år, så starter jeg en ny klasse i sådan halvvejs igennem 6. Og den får jeg så lov til at gå i frem til sommerferien, men vi mødes egentlig kun 2 gange om ugen, fordi at det er de timer, hvor der er tjenestefolk, der kan komme på arbejde. Ej, det kan jeg godt huske, den problematik der. Det var ret kaotisk. Og vores skole kørte noget med sådan nogle linjeklasser fra 7. til 9. Så der skulle vi vælge en linje, som vi var interesseret i, og så ville vi så blive placeret i nye klasser efter de linjer, vi havde valgt. Og det skulle, dem skulle vi så starte i der efter sommerferien. Da vi startede i 7. Så der blev jeg altså kastet ind i en ny klasse, på den samme skole stadigvæk. Men der, det var også bare altså, en rigtig, rigtig god klasse, jeg kom i. Den havde selvfølgelig sine problemer, kan jeg godt tænke tilbage på nu. Men da jeg sådan var i det, der var det bare så forfriskende og åbent et miljø, og der var en masse, som var interesseret i de samme ting som mig. En masse, der også godt kunne lide at læse fantasybøger. Og så havde vi ligesom det med hinanden, vi kunne snakke om. Og en af mine bedste veninder, som jeg havde lært at kende, det var ligesom hendes klasse, jeg var flyttet ind i der i 6. Hun startede også i den samme klasse som mig. Så vi havde ligesom stadigvæk hinanden, hvor vi ligesom kunne holde fat på hinanden og støtte sig op af hinanden. Og ja, så havde jeg faktisk nogle rigtig gode sidste år af folkeskolen, selvom jeg havde haft nogle tumultuøse mellemtrinsår. Og så startede jeg så på HTX i Hillerød efter 9. Og ender også i en rigtig god gymnasieklasse. Får også en masse gode venner og har det egentlig meget sjovt. Men som rigtig mange andre sikkert også kan relatere til, så var 2.G meget hårdt. Mm. Og jeg havde det svært med at sådan kunne navigere det hele, og endte også med at starte hos psykolog i forbindelse med noget depression. Men det har jeg også altså været rigtig glad for. Det har givet mig nogle gode værktøjer, som jeg også bruger nu, hvor jeg er på universitetet. Men alt i alt, så selvom jeg havde lige den periode, der i 2.G, så synes jeg stadigvæk, at gymnasiet har været nogle gode år for mig. Og så efter gymnasiet, der ville jeg gerne have nogle sabbatår. Planen var, at jeg skulle arbejde rigtig meget, og så tjene en masse penge, så jeg kunne tage ud og rejse. Men jeg når ligesom kun at arbejde i, hvad kan det nu blive til, sådan 7 måneder, og så lukker alting ned. Og jeg går i panik, og søger et studie, sådan sidder lidt panisk på uddannelsesguiden og finder ud af, hvad synes jeg egentlig er spændende, og finder så molekylær biomedicin, som jeg søger ind på. Jeg kommer så ikke ind med det samme, men får en standby-plads. Så jeg vælger at tage endnu et sabbatår, hvor at jeg så stadigvæk arbejder. Der var det så også meningen, at jeg ville have været på højskole, når nu jeg tænkte sådan, hvis jeg ikke kan komme ud og rejse på den måde, som jeg gerne vil ud og rejse på, så kan jeg da lave et andet sjovt her i Danmark. Og det lykkedes så heller ikke. Jeg skulle have været i stedet fra januar til juni sidste år. Og højskolerne lukkede ned lige op til julen. Og så gik jeg så 2 måneder hjem hos min mor, hvor at det var sådan lidt usikkert, om jeg kunne få lov til at komme afsted, og hvornår det så skulle ske. Så til sidst endte jeg med at droppe det og gik tilbage til mit fuldtidsarbejde og arbejdede der, indtil jeg skulle starte studiet her tilbage i september. Og nu er du her? Ja, nu sidder jeg her. Hvad har været et enkelt øjeblik, du kan beskrive, som endte med at blive definerende for din vej i livet? Et enkelt øjeblik. Jeg tror faktisk, jeg skrev noget ned. Nu skal jeg lige se, hvad det var, jeg skrev. Endelig. For der er jeg nok nødt til at fremhæve, der hvor jeg fik lov til at skifte klasse i 6. Og jeg lærte min veninde at kende, hun hedder Clara. Jeg tror, at der hvor jeg tænkte sådan, nu skal det nok blive okay, det var egentlig den første dag, hvor jeg startede ind i den her klasse i 6. Fordi at der havde jeg kendt Clara på det tidspunkt i et halvt års tid, og vi var blevet super gode veninder. Men jeg var stadigvæk super meget i tvivl om, om andre også ville kunne lide mig. Men ja, den her første dag i 6. klasse, det var 1. december eller sådan noget. Og der kommer jeg ind, og klasselæreren, hedder Jakob, præsenterer mig, at nu skal jeg gå i deres klasse, selvom det er altså meget kort tid. Og sådan, jeg kendte Clara, og så kendte jeg også lidt nogle af de andre, fordi det var Claras venner. Var du nervøs? Jeg var mega nervøs. Altså, jeg var også spændt, fordi det var rart at komme væk fra den anden klasse. Men jeg var også mega nervøs for, sådan, hvordan jeg ville blive taget imod. Men alle blev bare så glade for, at jeg var der, og var sådan, ej, jeg vidste slet ikke, at du skulle starte hos os, og ej, hvor er det fedt, hvor bliver det hyggeligt, og sådan, nu skal vi til at have alle de her ting sammen, og ej, hvor bliver det godt, og sådan. Og ja, bare sådan, at jeg faktisk følte mig velkommen og ønsket i den klasse, at sådan, jeg kunne sætte mig ned på den plads, som jeg fik af klasselæreren, og så sidde til bords med nogen, som var sådan, ej, bare glad for, at jeg skulle være der sammen med dem. Det var lige det, jeg havde brug for, på det tidspunkt af mit liv i hvert fald. Og det mærker du allerede, efter du er blevet introduceret? Ja, altså, jeg havde i hvert fald bare ikke prøvet det før, at sådan have den følelse af, at folk var glade for, at jeg var til stede. Så ja, jeg bliver også helt emotionel, når jeg tænker tilbage på det. Ja, det var i hvert fald bare sådan meget stort øjeblik, synes jeg. Ja. I et typisk mindeord eller en nekrolog, der bliver bragt i avisen, så det er jo meget sådan noget med at stille skarp på professionel karriere, og hvad man har opnået, og indflydelse på den måde. Mm-hmm. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik, hvor du har været stolt? Jo, hvis det skal være et eller andet sådan akademisk, eller sådan et eller andet. Så i 3.G, jeg havde samfundsfag B, og der havde vores lærer så indstillet os til sådan en konkurrence, der kørte vist nok i hele Danmark, men hvor at man skulle sådan finde på et projekt eller sådan et eller andet, som kunne hjælpe på et eller andet teknologisk problem eller sådan. Og så skulle man så konkurrere imod nogle andre om at vinde den her pris. Og sådan, vi nåede ikke at vinde prisen, desværre. Men vi, altså det hold, som jeg var med på, der nåede vi i hvert fald at komme så langt, at vi skulle ind på Christiansborg. Og hvad var problemstillingen, og hvad var jeres løsningsforslag? Jamen, problemstillingen, det var ligesom det her med fødevarer og CO2-udledning, fordi at fødevareindustrien udleder enormt meget CO2, og hvordan vi kan gøre noget ved det med en eller anden sådan teknologisk løsning eller sådan noget. Og vores forslag var så, at der skulle komme sådan en miljømarkering på fødevarer i supermarkederne, at der skulle ligesom laves en eller anden standard for tingene på, hvordan det skulle måles, og hvordan det skulle stilles op, og så skulle det så, altså valgte vi nogle bestemte ting, som vi synes var vigtigst, altså sådan noget med transport og CO2-udledning, og vist nok også vandforbrug, sådan nogle ting. Så valgte vi ud, og så skulle det så rangeres fra sådan 1-5, med sådan, hvor meget det udledte, så man ligesom kunne få et lidt bedre indblik i den mad, man køber, hvor meget den påvirker planeten. Og ja, vi vandt så desværre ikke. Men det var bare jeg er stadigvæk egentlig meget stolt, når jeg tænker tilbage på, sådan at vi fandt på den her idé, og at vi fik lov til at komme ind foran politikerne og sådan fremlægge det for dem. Så det var næsten at vinde i sig selv? Ja, altså også fordi, at det var bare sådan en spøjs ting, fordi vores lærer havde jo sagt, at sådan, nu skulle vi gøre det her, og så var det sådan lidt, hvad fanden skal vi finde på, ikke? Altså, så har man den her opgave, og sådan, hvordan skal vi egentlig løse den? Sådan, hvad kan vi finde på, som vil være godt? Og så ja, sad vi bare der i gruppen, og sådan, så snakkede vi lidt om, at det allesammen var meget vigtigt for os med miljøet, og sådan. Og så ja, men altså, fødevareindustrien udleder enormt meget CO2. Det er jo et eller andet, som man kunne løse på en eller anden måde. Det må da kunne lade sig gøre, at vi sådan altså kan nudge folk på en eller anden måde til at købe bedre for jorden. Og så sådan bare, at det var sådan en lille idé, sådan, hvad fanden skal vi finde på, ikke? Og så, at man når at komme så langt, fordi vi skulle dyste imod først alle de andre, der havde samfundsfag på skolen, alle de andre hold, og så skulle vi så også videre til et andet gymnasie og dyste imod ja, de gymnasier, som sådan havde tilmeldt sig på Sjælland. Og så så dystede vi mod dem og gik videre derfra ind til Christiansborg. Så det var sådan flere runder, hvor vi sådan fik lov til at komme videre, og det var bare sådan, det var lidt surrealistisk på en eller anden måde. Tror du, du er mere stolt af det, fordi det handler om miljø, end du ville være stolt af, hvis det var, hvem er hurtigst til at løse en matematisk ligning? Ja, det tror jeg. Altså sådan, også bare fordi matematik er ikke nødvendigvis min strong suit. men sådan, ja, altså miljøet betyder meget for mig. Så det var fedt ligesom at få den her idé, som andre så også synes var en god idé. Og det er også sjovt at tænke tilbage på nu, fordi vi lavede rigtig meget research omkring det, og snakkede også med nogle forskellige professorer fra forskellige universiteter og sådan noget, om hvordan man kunne gøre det og sådan noget. Og så er det også bare sjovt senere at se, at der er kommet enormt mange markater på fødevarer, som handler om miljø. Altså, som handler om, om det, altså hvor meget CO2, der bliver udledt, eller sådan, hvordan den påvirker miljøet. Altså, det er egentlig bare meget sjovt, synes jeg, at sådan, vi havde ligesom den her idé, og så senere kan vi så se, at jamen, der er kommet noget, der ligner lidt, eller sådan, minder lidt om det, der er på den vej. Og det er du stolt af. Nu vil jeg egentlig spørge dig, om du ikke kunne fortælle om et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på nogen. Og det må du egentlig også gerne stadig svare på, men jeg tænker bare, at det lyder allerede til, at du er lidt bevidst om at have en positiv effekt på klimaet. Ja. Ja, altså det har ikke rigtig noget med miljøet at gøre som sådan. Jeg skulle til den her fest, det var faktisk et rave ude på Refshaleøen, og det var sommer 2020, byen var sådan lidt åben, og jeg var ude med en fyr, jeg så på det tidspunkt, og vi skulle ses med nogle af hans venner også, og danse og blive lidt fulde og sådan, og have det godt. Og vi har en hyggelig aften. Det begynder efterhånden at blive sådan sent på natten. Og vi har lige brug for en pause fra danseriet, så vi sætter os lige for sådan trække vejret og lige snakke lidt med hinanden. Og så kan vi så se, at der er det her par, der står og skændes meget voldsomt. Især fyren her var meget ubehagelig og blev ved med at hive fat i hende. Jeg går ud fra, at det var partneren. Men det hele situationen så i hvert fald bare enormt ubehagelig ud, og hun fortalte ham hele tiden, at sådan at hun ikke ville med hjem, og at om han ikke bare selv kunne gå, og hun ville gerne blive her, og sådan nogle ting. Og det fortsatte bare et stykke tid, og jeg følte bare ikke, at jeg kunne lade det være. Jeg tror også, at jeg fik lidt superkræfter af alkoholen, og jeg synes, at det her, det kunne jeg da fandme godt gøre et eller andet ved. Så jeg går op til dem, og stiller mig sådan lidt med ryggen til ham, og kigger hende i øjnene og spørger, hvordan hun har det. Og hun prøver ligesom sådan lidt at være sådan, at ej, men det er okay, og det er fint, sådan. Og han bliver vred på mig, og siger, at jeg skal blande mig udenom. Men jeg spørger bare hende, hvordan hun har det, og om hun ikke har lyst til at komme med hen og sidde sammen med os, finde noget at drikke, eller gå ud og danse, eller et eller andet sådan, om der ikke var et eller andet, hun havde lyst til at lave. Og han bliver ved med at være sur på mig, og sådan prøver at snakke til mig, ved at næsten sige gåsøjne. Er du nervøs? Stemningen er, at jeg er fuld, og jeg er træt af at se på ham, der skal være aggressiv over for hende. Så ja, jeg har sådan lidt liquid courage i mine åre, tror jeg. Fordi at jeg føler mig helt sådan pumped af adrenalin over det. Og ja, til sidst så ender jeg så også med at sådan, ja, vende mig om og tiltale ham også. At jeg synes, at han lige skal lade os snakke færdig. Fordi nu snakker jeg lige med hende her, og sådan, han skal blande sig udenom. Og han bliver bare mere vred på mig, at det synes... Han synes, at det er mig, der skal blande mig udenom. Og dem, som jeg var sammen med den aften, kommer altså også med til den her episode. Og prøver også sådan at holde ham lidt væk, imens at jeg kan snakke med hende. Og det ender så også med, at sådan, jeg ligesom råber af ham, at han skal skride, at han skal smutte. Og at det ikke er i orden, at han behandler hende sådan. Og han synes jo bare, at jeg skal blande mig udenom, at det er hans kæreste, og han må gøre, som han har lyst til. Jeg synes bare, han skal holde sin kæft og skride af helvede til. Og det ender også med, at han tramper meget vredt væk fra festen, hvor hun så er tilbage, og hun er altså meget oprørt. Hun har grædt igennem det hele. Også før, at vi ligesom går ind og prøver at gøre noget ved situationen. Og hun ryster enormt meget. Og jeg spørger hende, om der er et eller andet, vi kan hjælpe med, sådan om hun har brug for at blive fulgt hen til bussen, eller altså, om hun har et sted at være henne, som ikke er i den lejlighed sammen med ham. Og hun har så nogle venner, som stadigvæk er til festen. Og dem følger vi hende så hen til, hvor hun så fortæller, sådan, at hun kommer til at sove hos en af dem. Og jeg ender så også med at give hende mit nummer, så hun kan ringe til mig, hvis der er et eller andet, og siger også bare til hende, at sådan, det er ligegyldigt, om det er senere i nat, eller om det er om en uge, eller om flere måneder, hvis du sådan har, hvis han gør et eller andet, eller et something, så skal du altså bare ringe, skal du vide, at sådan, du kan godt ringe til mig, og så skal jeg nok hjælpe dig. Og det, altså, det synes jeg bare, at det var sgu en god gerning, jeg gjorde den aften. Hænger også lidt sammen med det, noget at være stolt af. Det er jeg også enormt stolt af. Ikke på sådan en akademisk måde, men bare sådan på en personlig måde, er jeg enormt stolt af, at jeg hjalp hende den aften, og at jeg turde at stille mig op og blive sur på ham her, selvom han var meget aggressiv. Kan du så fortælle om et øjeblik, hvor der er nogen eller noget, der har gjort et indtryk på dig? Jeg tror, det seneste, som jeg kan nævne, som gjorde enormt meget indtryk på mig, det var her tilbage i december. Der kunne jeg godt mærke, at jeg sådan begyndte at have det lidt svært igen. Og sådan, jeg havde nogle venner, som jeg har haft sådan lidt bøvl med i længere tid, som jeg kender uden fra gymnasiet og universitetet. Men hvor at de ofte har ses med hinanden, uden at have inviteret mig med. Selvom at jeg har altså fortalt dem, at det går mig på, når de gør det, og at jeg godt kunne tænke mig at være inkluderet, hvis de virkelig synes, at jeg er deres ven. Altså, så er det vigtigt for mig, at de fortæller mig det, fordi ellers så kan det være svært for mig at vide det. Og der havde jeg så set, at de havde været sammen med hinanden, og det havde bare gjort mig enormt ked af det. Og der havde jeg så en veninde her fra universitetet, som jeg snakkede med omkring det. Vi facetimede i sådan 2 timer, tror jeg, min veninde Amanda og jeg. Fordi at jeg havde skrevet til hende, at jeg var enormt ked af det, om hun havde tid til at snakke med mig. Og det ville hun gerne. Så vi facetimer. Jeg sidder i min seng i et kæmpe flytterod, fordi at jeg var lige midt i at skulle flytte herhen i min nuværende lejlighed. Og Amanda, hun går så hjem hos sig selv og sådan er i gang med at gøre sig klar til at gå i seng og sådan går og nulrer lidt derhjemme med nogle ting og sager, noget aftensmad, hun manglede at rydde op efter og vaske ansigt og sådan nogle ting. Og så snakker vi bare sådan omkring følelser og at jeg var ked af, at jeg følte mig ekskluderet på den måde. Det der med, når man tror, at man er venner, og så sker der et eller andet, og så bliver det bare vendt fuldstændig om. Altså, der tror jeg også, jeg er meget hurtig til at gå ud fra, at folk ikke kan lide mig, hvis de altså, ja, for eksempel er sammen med hinanden, uden at have fortalt mig, at de har tænkt sig at være sammen. Så går jeg ud fra, at det er fordi, de ikke vil have, at jeg skal være med, og har tænkt sig at snakke om mig, eller et eller andet. Altså, bare ikke vil mig noget godt. Så jeg snakkede bare med hende om det, og sådan også snakkede om, at jeg var bare træt af, at det hele tiden skulle være den her vennegruppe, som gjorde mig så ked af det. Og ja, der sagde hun i hvert fald bare nogle ting til mig, som sådan, det betød i hvert fald bare rigtig meget for mig at få at vide. Ja, at sådan, jeg måske bare skulle glemme dem lidt, eller sådan acceptere, at venskabet ikke er det, som det har været længere. Og i stedet for bare at vide, at sådan hun, Amanda, i hvert fald er rigtig, rigtig glad for at have lært mig at kende, og rigtig, rigtig glad for at have mig som veninde, og at hun altid gerne vil snakke med mig, og altid gerne vil ses med mig, og at jeg ikke skal tro, at hun har tænkt sig at sådan vende mig ryggen, eller et eller andet. Det gør i hvert fald enormt meget indflydelse på mig at høre, at sådan, ja, at der var nogen, der godt kunne lide mig. Sådan, ja, en god veninde. Ja, hun får dig der til at føle dig inkluderet, ikke? Jo, bestemt. Altså det der med, ja, at jeg ligesom står og føler mig meget enormt ekskluderet. Og hun så siger sådan, men det er det jo ikke for mig. Eller sådan, altså du skal ikke føle, at du er ekskluderet fra at være sammen med mig, eller fra at være sammen med os andre piger. Vi er sådan en lille vennegruppe der. Hvor at hun var bare sådan, men du er jo ikke ekskluderet hos os. Og sådan, altså det skal fylde mere hos dig, at du ligesom sådan har det her sted at være, i stedet for at tænke på det her sted, hvor du ikke er. Ja. Og det var bare lige præcis det, man har brug for at høre. Virkelig. I sådan en situation, ja. Ikke? Altså. Jo, bestemt. Og altså, ja, jeg har det i hvert fald meget med. Sådan, jeg har brug for, at folk fortæller mig, hvordan de har det med mig. At de er glade for, at jeg er der. Eller også, hvis jeg gør et eller andet forkert. Fordi ellers så ved jeg det ikke. Sådan, det falder mig bare ikke naturligt ind. Nej, jeg så tænker jeg ikke for at gå fuld frøjt på den, vel, men det er jo klart, sådan noget sætter sig jo især, når man er så ung og impressionable i folkeskolen, ikke? At hvis der allerede der har været en følelse af, at man ikke har passet ind, eller man er blevet ekskluderet, ja, så lider man jo altid efter. Ja, altså præcis, det. Fordi ja, tilbage i den klasse, jeg gik i der i 4., 5. og halvdelen af 6., der havde jeg jo nogen, som jeg oprigtigt mente fra mine veninder, og de vendte mig ryggen. Altså, de holdt mig udenfor og sagde, at jeg ikke kunne være med til at lege i frikvartererne, fordi at de skulle snakke hemmeligheder. Og selv når jeg sagde, at jeg kan også godt holde på hemmeligheder, så var det bare ikke godt nok til, at jeg måtte være med. Og så havde jeg, altså, så var der også en, der kom hen og fortalte mig, at sådan, du skal bare lige vide, at sådan, i de frikvarterer, hvor de ikke er sammen med dig, så snakker de om dig. Og de siger ikke pæne ting. Så det var ikke rart at høre overhovedet. Ja. Så når man rent faktisk får at vide, at det, som man frygter, foregår bag ens ryg, det føles ikke rart. Og især ikke, når man er 12 år gammel og ikke ved, at tingene bliver bedre. Altså, så tror man bare, at verden er ved at gå under. Så ja. Men så er det godt, du har en som Amanda. Ja. Til at gøre indtryk på dig. Ja. Er du okay? Kan du holde til det? Jeg kan godt holde til det. Jeg er lige også bare sådan generelt bare meget tæt på mine følelser, tror jeg. Ja, men det er så dejligt, og det er der altså også virkelig plads til, og du skal heller ikke dele mere, end ikke føles rart. Ja. Ja. Men jamen, altså, klart. Jeg tror også bare lige så snart, der er et eller andet, som ja, betyder noget for mig. Ja. Så rammer det bare. Altså, det kommer sådan, tæt på. Ja, bestemt. Og sådan, det er ikke, har egentlig ikke noget at gøre med, at jeg sådan er meget ked af det. Det sætter ligesom bare gang i følelserne. Jeg tror, det er, fordi min krop ikke rigtig ved, hvordan man ellers sådan skal reagere i sådan nogle situationer. Og så er det nemmeste bare at sætte gang i tårværket. Altså. Det gør altså ingenting. Jeg tror lige, jeg henter noget papir. Ja, selvfølgelig. Og tak for at dele så meget, Anne. Det er virkelig dejligt. Jeg håber også, at det føles lidt rart. Ja, bestemt. Det føles altid bare meget befriende. Ja. Sådan lige at få snakket igennem. Ja. Og selvom det er ting, der er sket for 100 år siden, så ja, det er også utroligt, at det kan stadigvæk fylde så meget. Ja. Ja, det kender jeg godt. Men ja, jeg tror også bare, det er fordi, at det er sådan, det er bare nogle ting, som stadigvæk påvirker mig rigtig meget nu. Altså, selvfølgelig gør det da det. Ja. Det er jo sådan nogle ting, der manifesterer sig i ens relationer resten af livet. Ja. Altså, men ved det eller ej, det kan man også godt blive lidt ked af det nogle gange, ikke? Ja, det er utroligt, hvor meget det kan betyde. Fordi venskaber og forhold, som jeg har nu, alt det, der skete dengang, jeg var 12 og 13. Altså, sådan, man skulle tænke, at sådan, ej, men det er noget, man vokser ud af. Det er det bare ikke. Nej. Det er det bare ikke. Det er det bare ikke. Skal vi gå lidt videre? Ja. Jeg føler det tit, at det man ligesom bliver konfronteret med, når man tør tænke på, hvis nu jeg dør i morgen, eller den dag jeg skal dø, hvad kommer jeg så til at fortryde? Ja. Kan du fortælle om et øjeblik, du fortryder? Jeg fortryder i 1. G, at jeg brugte hele året på at være smaskhamrende forelsket i en fyr, som i sidste ende ikke havde lyst til at være sammen med mig. Hvad skete der? Jamen, vi havde mødt hinanden lige efter 9. og inden jeg startede på gymnasiet. Og vi havde snakket super godt sammen der i sommerferien imellem 9. og 1. G. Og kom rigtig godt ud af det med hinanden. Men han havde en kæreste, og han skulle også på efterskole. Så jeg vidste jo egentlig godt, at der ikke rigtig kunne ske noget, selvom jeg synes, at han var enormt sød og god at snakke med. Og så jeg starter så i 1. G og får ligesom mine venner der. Og jeg møder også rigtig mange søde mennesker der, og møder også en, som er enormt interesseret i mig. Men på det her tidspunkt, der har ham her fyren slået op med sin kæreste, og jeg spørger ham så, om han ikke har lyst til, at vi ses næste gang, han kommer hjem til Hillerød, så vi sådan lige kan hænge lidt ud og snakke sammen. Og det ender så med, at vi kysser lidt, og ja, bliver, hvad jeg tror, enige om, at vi godt kunne tænke os at se hinanden noget mere, når han kommer hjem fra efterskole. Men at han i mellemtiden også godt må have lov til at være på efterskole, og at han ikke føler, at han skal altså være i et forhold nu, eller sådan. Men at vi godt må have hinanden i bagtankerne. Og så sagde jeg også til ham, at hvis der var en eller anden, han mødte på efterskolen, som han synes var sød og dejlig, at som at han godt lige sige det til mig, så jeg ikke skulle gå og tro, at der skulle til at ske noget, som vi nærmede os sommerferien. Og det sagde han, at jo, det skulle han selvfølgelig nok, men at der på det tidspunkt ikke var nogen andre, som han var interesseret i. Så vi ser hinanden igen sådan nogle af de gange, hvor han er hjemme fra efterskolen. Og så bliver det så sommer, og han kommer tilbage fra efterskolen. Og vi mødes og snakker lidt og sådan hygger os stadigvæk. Og så er der en aften, hvor der bliver holdt noget fest-agtigt et sted i Hillerød, der hedder Baskesparke. Det ligger sådan lige ned til søen, der ligger rundt omkring Frederiksborg Slot. Og der snakker jeg så med ham og spørger sådan, men hey, altså, hvad så, skal der ikke sådan til at ske et eller andet? Og jeg kan huske, bare stadigvæk huske, at han fortalte mig, at jeg tror, vi har misforstået hinanden, og jeg synes, du er rigtig sød, men jeg har ikke lyst til, at vi skal være kærester. Og jeg er ikke forelsket i dig på den måde. Og det gjorde mig bare enormt ked af det. Der havde jeg gået hele første G og troet, at der skulle til at ske noget her til sommer, og at vi godt kunne lide hinanden, og at han tænkte på mig, når han var på efterskole, ligesom at jeg tænkte på ham, når han ikke var i Hillerød. Og jeg havde ligesom afvist den her fyr fra mit gymnasie, som var rigtig, rigtig glad for mig. Og jeg synes også, han var rigtig, rigtig sød. Men jeg var hele tiden, havde ham i bagtankerne med, at jeg var også rigtig, rigtig vild med ham. Og ville nok egentlig også hellere være sammen med ham, hvis det kunne lade sig gøre. Og så bare, ja, der stå et år senere, og så få at vide, at alt det, som jeg havde gået og troet hele året, at det skulle ikke tage at være noget alligevel. Der fortrød jeg, at jeg ikke tidligere godt kunne se, at det var ikke smart. Eller at jeg bare skulle have sagt, nå, det er bad timing, og så kom videre. Men det kunne du jo ikke vide. Nej, det kunne altså, jeg ikke vide. Det lyder det på mig, som om du gjorde det, du skulle, eller sådan du fik... Ja, jeg synes bare, at jeg i sidste ende gik glip af rigtig mange ting i 1. G. Ja, altså af forhold og oplevelser. Jeg kunne bare have prøvet rigtig mange ting i 1. G, men det holdt mig rigtig meget tilbage. Jeg gik og ventede på, at der skulle ske noget med ham og mig. Og ja... Det kan jeg i hvert fald bare godt fortryde lidt, at jeg ikke bare sagde, nå, skidt pyt, sådan. Måske sker det på et andet tidspunkt, men lige nu så skal jeg også bare gå i 1. G, ligesom jeg sagde til ham, du skal også bare gå på efterskole. Ja, så. Det kunne du faktisk ikke helt tillade dig selv, selvom du godt kunne tillade ham det. Ja, det tror jeg virkelig. Jeg synes, det var for meget for langt af ham, at han skulle... tænkte på mig, men jeg vidste også godt, at jeg havde kun lyst til at tænke på ham. Så ja, jeg kunne ikke rigtig selv give mig den frihed, men ja, når jeg tænker tilbage på det, så vil jeg i hvert fald, hvis jeg skulle give mig selv råd dengang, så vil jeg sige, Anne, du går, det kan godt være, at han går på efterskole, men du går også i 1.G, så du skal også have lov til at have det sjovt. Og være sammen med nogen, du synes er sød, og i stedet for bare tænke på, hvad du vidste med ham her. Så. Har du haft et mantra, eller sådan, har du en livsfilosofi, et livsmotto af en eller anden art, som du læner dig op af? Ja, jeg læner mig i hvert fald meget op af sådan noget med omsorg og næstekærlighed. At jeg ved ligesom godt, hvordan jeg selv har lyst til at blive behandlet, og hvilken kærlighed, som jeg har lyst til at modtage. Og så gør jeg virkelig bare mit bedste for, at dem omkring mig modtager den samme kærlighed. Så hvis, ja, altså veninder, venner, familie, hvis jeg holder af dem, eller på en eller anden måde sådan har dem tæt på mit liv, så vil jeg også bare gerne sige det. Og også lidt i forbindelse med ham her fra 1.G, at sådan, hvis der er en eller anden, som jeg er interesseret i, eller synes er sød, så bare sig det. Altså, i stedet for at gå og være sådan, åh nej, kan man nu også sige det her? Sådan, bare sig det. Altså, hvis du synes, der er en, der er lidt sød, og du er lidt lun på dem, så bare fortæl det til dem. Folk kan generelt set godt lide at høre, at der er nogen, der synes, de er søde. Og hellere, at du siger det til dem, imens du synes, de er søde, og der er et lille crush, end at du er smaskhammer forelsket i dem, og du så får at vide, at de er ikke smaskhammerne forelsket i dig. Har du så praktiseret det? Ja, det synes jeg. Altså, jeg prøver virkelig, sådan, hvis der er nogen, som jeg synes, der er nice, og som jeg godt kunne se mig selv være lidt forelsket i, og sådan, så, ja, så prøver jeg da at sige det til dem, inden at jeg ligesom på et eller andet sådan point of no return, hvor så er jeg lige pludselig heartbroken over det, i stedet for at kunne sige sådan, nå, så må jeg også komme videre. Og Anne, hvis nu du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det synes jeg. Sådan, jeg synes i hvert fald, at jeg har gjort det, jeg skulle. Altså, og i sidste ende, så sådan, selvom man kan have sine fortrydelser, jeg tænker, man har fortrudt igennem sit liv. Man har jo ikke nogen tidsmaskine til at gå tilbage og lave op på det. Så alt i alt, der synes jeg da, at jeg har gjort det godt. Og at jeg har været god ved min familie, og jeg har været god ved mine venner. Og så, ja, at min familie har også altid været god til at støtte mig. Og jeg har ikke manglet på den måde fra mine forældre. Og jeg har også nået at opleve, hvad det vil sige at have gode venner. Så ja, jeg synes ikke, at der er noget som sådan, at jeg mangler. Ja. I hvert fald ikke, når man snakker om sådan fundamentale ting, så kan man altid være sådan lidt, ej, jeg vil også gerne have været herhenne, og jeg vil gerne have prøvet den her ting, men sådan, ja. Jeg synes stadigvæk, at jeg har ledet et meget godt liv. Så prøv at skrive lidt. Ja. Og så mødes vi igen. Yes. Nu har jeg skrevet lidt, Anne, og jeg kunne jo godt tænke mig, at du læste op. Ja. Har det okay med det? Ja, det er helt fint. Så vender jeg lige computeren en gang. Og det her, det er jo mit udkast til, hvordan jeg synes, eller tror, at dit mindeord kunne se ud, hvis nu du døde i morgen, og jeg kun har kendt dig ud for den her samtale, ikke? Jo. Okay. Jamen, jeg går da bare i gang. Jeg, Anne, er i dag afgået ved døden. For mig er nyhed aldrig slemmere, end slet ikke at få den. Det var vigtigt for mig, at folk omkring mig var upfront med mig, og hvordan de havde det med mig. Det var et levn fra en folkeskolefortid, der ligesom et blåt mærke stadig gør ondt, når man trykker. For så kunne jeg blive mindet om at være 12 år gammel og skulle skifte klasse, fordi jeg ikke måtte lege med i frikvarteret. Og det at blive ældre og gå på universitetet og have samme frygt for at blive holdt udenfor. Selvom tiden healer alle sår, kunne jeg stadig godt græde lidt over dem. På grund af den start i mit sociale liv, var det også vigtigt for mig at føle mig inkluderet og føle, at jeg selv inkluderer. Og nogle gange følte jeg mig mest inkluderet på et 2 timers FaceTime-opkald eller til en corona-fødselsdagsmiddag over skærmen. Det var hårdt at navigere i mit livs nuancer og tidligere traumer, men nogle gange var der hænderne, der greb mig digitale. Eller også tilhørte de en, som hedder Clara, der gerne ville lege med mig i frikvarteret. Jeg behøvede ikke at komme på førstepladsen for at føle mig som en vinder. I 2.G i gymnasiet blev min klasse indstillet til en teknologikonkurrence, hvor vi skulle læse fødevareindustriens problematiske mængde CO2-udledning. Min klasse foreslog at sætte markader på indpakningen til madvarer, som ville indikere dets klimaaftryk. Et lille skridt for miljøet, men et stort skridt for mig, der også gik op i klimaet og brugte plantemælk i min kaffe. Jeg var sådan en, man gerne ville møde i en mørk aften i byen. Og det var hende, den fremmede kvinde, hvis voldsomme kæreste var aggressiv til en ravefest på Refshaleøen, nok også glad for, at hun gjorde. For fuld af adrenalin og alkohol trådte jeg mellem det råbende par og sørgede for, at kvinden følte sig tryg. Set, inkluderet. Det vil jeg gerne huske for. Ja. Hvordan føles det? Jo, det føles meget sjovt sådan at læse dit billede af mig. Kan du genkende det? Ja, altså det synes jeg. Det er jo mange af de ting, som vi snakkede om, så det giver også mening, at det er det, der kommer med, helt sikkert. Jeg synes også, det er egentlig nogle meget fine ting at blive husket for, selvom det er sådan bare nogle små udpluk fra mit liv. Fedt, Anne. Jeg vil gerne lige altid slutte med en 7-9-13. Mm. Ikke? Jo. Efter al den her snak om, hvis nu man døde i morgen. Ja. Prøv at sætte selvfølgelig fingre for, at det ikke er sagen. Det er bare noget, vi leger. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.